كسنو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. الأصول الثلاثة موموي تيرا بيغا خامتيني ني تي لا ني جيل بند. الأصول الثلاثة لموي تيكي موي لي تروا فوندمون موي نياتي تيوسان يي نياتي تيوسان يي نوي يان تيوسان moy ñetti laaj yiñ lay laaj ci sa bir bammel moy ñetti tombu yi nga xamni ci le diine islam di wëndelu te muy lan kan moy sa borom kan moy sa yonent lan moy sa diine téré bi boromum da ko bind ngir jangale ñetti tombu yoyé ngir mu nek sukkandiku way ci ki nga xamanteni ni bëgna diinam ji nga xamni mom lay dundu fi ci kaw suuf mu teggu ci ngeermandek yalla ngir ki nga xamni bëgna beskerok ci bir bamelam sunu borom tabaarak wa ta'ala boole ko ci ñi nga xamni dañu tontu ci tawfiqam mom borom bi tabaarak wa ta'ala ci ñetti laaj yoyé nga xamni malaaka yi dañ leen koy laaj kan moy sa borom kan moy sa yonent lan moy sa diine téré bi ñetti laaj yoyu lay jangalé lamu ëmb tektal ya ci alquran ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalam li nga xamni julit bi waru ko ci réré daf ko ci wara xam ak nak la ca aju kon lu am solo la lu jara yitte wala lol ndax kat ñetti laaj yoyu soko tonto sak texe ci la aju waye ñak ko tontu sak texe di ci la aju te xam ngeen ni rot na ci hadith sunu yunus ta alayhi salatu wassalam di wax naan am na ño xamni bu len malaaka yi laaje man rabbuka kan moy sa borom lolay teki yonent bi ne dañ nan ñom ha ha ha la adri khawma loolu lañuy tontu kuntu asma'u an-nas fa qultuhu dama daan deg nit ñi di wax rek ma ca daan top di topando ñu laajat len man nabiyuka kan moy sa yonent ñu ne ha ha la adri kuntu asma'u an-nas fa qultuhu a a man de khawma dama daan deg nit ñi di wax rek ma daan topando ñu laajat len ma diinuk lan moy sa diina ñu ne a a man de xawma dama daan deg nit ñi di wax rek ma cay top malaaka yi ne len ñoñe ñi mel nonu la darayta wala talayta yow ndeke xamo yow ndeke jango borom xam xam yi ne hadith bobu lamuy tektale moy ñi nga xamanteni ni ñetti laaj yoyu jemuñu ko won jang ngir xam deggantaan seeni firnde seeni tektal ak seeni tegandaay ak ca lañu aju pour mën ca nek ludul ne ñoom dañ daan doylo rek degg buñ daan degg nit ñi diko wax ñu ko daan topando ndekete yo réalité aduna ak bu bir bammel bokul loolu nak mo leen nax ndax ñoom dañoo yaakaaroon ni comme nit ñi daan degg ci nit ñi wala xalé yi rek ñu nan kan moy sa borom ñu ne yalla ñu japp ne noné la yombé gis nga ñu japp ne noné la yombé ndekete kan moy sa borom yalla moy sama borom dang ko wara xam ci ay firnde warta nek topando ñu ne kon jappal ne yow muskalaf bi ndekete diina amna ci tombi diina yo xamni loko topando topando du la jariñ ndekete ndax lan ndax dang ka wara xam ci ay firnde amna ci yo xamni nak man nga ka topando kon tombu diine ay façon la du lepp lañuy topando amna ci lo xamanteni ni loko topando topando du la jariñ da nga wara jital xam waye nak xam bu teggu ci ay firnde kon lolu motax ñuy sonu ci jangale téré bi di ci indi ay tekantal di ci indi ay faram facce diko yaatal ci tawfiqu borom bi tabaaraku wa ta'ala ngir ñun ak yeen ñepp ak képp koo xamanteni ni darsi yi mi ngi aksi ci yow nga mën cee jëriñu non seulement ci sa àdduna waaye nag fa nga ko gën a soxla mooy sa biir bàmmeel. Gis nga loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu sóolaan néew rek mu ne ñaanal leen seen mbokk gi seen mbokk mi yàlla dëgëral làmmiñam ndax léegi ñu laaj ko. Waaye tey xam ngeen ni ñaan boobu jullit ñu bari bàyyi nañ ko. Bu ñu sóolee néew rek daan ne jàngal leen ko fukki lixlaas ak juróom, ñii ne fukki lixlaas ak ñaar, ñii ne fukki lixlaas ak juróom-ñett, ñii ne fukki lixlaas ak juróom-benn. Gis nga bàyyi li yonent bi jàngale woon te loolu mooy li néew bi soxla. Après ñu tarifa lixlaas yi jóg dem, dañuy tari lixlaas yi jóg dem. Est ce que yonent bi loolu la waxoon? Yonent bi da daan wax naan ñaanal leen seen mbokk mi yàlla dëgëral làmmiñam ndax léegi ñu laaj ko. Gis nga ko saluu li axiikum tathbit li annahu alaan yus'al. Ñaanal leen ko yàlla dëgëral làmmiñam. Kon néew bi loolu la soxla, ku ko ñaanal yàlla dëgëralal ko làmmiñam ba mu mën a tontu. Lii la néew bi soxla. Kon yu mel nii xam ko dafa baax lool. Bu dul loolu booy dem ci dégg-dégg populaire bi rek mën nga yóbbu sa néew teg ko ci tegendaay ba nga xam ni lu noonu la ko yonent bi jàngale. Léegi nag ki bàyyi li yonent bi jàngale njëriñ yu bari da lay rëcc. Te leneen la nga jàpp te mu wuuteeg la yonent bi jàngale mënoo faa am njëriñ yu toll noonee. Kon loolu jar a bàyyi xel la. Bu ngeen demetee armeel ci suul néew ngir yàlla ñaanal leen ko lii, ñaanal leen ko yàlla dëgëral làmmiñam, ñaanal leen ko loolu yàlla dëgëral làmmiñam, dimbali ko dëgëral làmmiñam ba mën a tontu malaaka yi balaa muy bokk ci ñi nga xamante ni nii dañoo pert. Yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala taxaw sunu dund, taxawuñu sunu dee, taxawuñu sunu biir bàmmeel, taxawuñu bés ba ñuy dekki, taxawuñu bés ba ñuy taxaw ca kanamam, taxawuñu ba keroog mu ñuy yërëm di ñu dugal aljanna. Mbokk yi xam ngeen ni ñi ngi woon ci tomb bu am solo, waaw tomb bu am am solo fiñ doon faram fàccee li yàlla moom. Ñu bañ koo jalgati ndax sunu boroom dafa teg lu ñu tuddee ay xuduut. Xuduut mooy limite. Boo xoolee ñun sunu buuru àdduna yi da ngay gis ñu teg ay limite. Boo demee pale, buntu pale am na foo xam ni mën nga faa am accès, am na foo xamante ni yenn yi boo ko yorul mënoo faa am accès. Gis nga yooyu ay limite la. Sunu borom nag limite yooyu ba nga ko tegee dane wa tilka xududullahi fala taatadouha. Mu ne yooyee ma teg nag mooy limite yi borom bi tabaraka wa taala. Mu ne ngallawaay bu leen ko jalgati, bu leen ko jalgati. Kon bu leen jalgati ay àqab. Jalgati àqab mooy lan? Mooy li yàlla moom nga jël ko di ko jox ab yonant, wala nga koy jox malaaka, wala sax nga koy jox nit ñu baax ñi. Wàllu yeeg saxaaba yeeg ñu demee noonu déedéet loolu jalgati la. Sunu borom ne fala taatadouha, bu leen ko jalgati, bu leen jalgati, bu leen jalgati àqu yàlla, bu leen jalgati limite yàlla. Fala taatadouha. Kon loolu bàyyi ko xel bu baax. Kon li yàlla moom waay muskallaf nga fexeel ba nga jàng ko jàng bu sérieux, nga mën a déterminer, mën a def différence ne lii la yàlla moom. Mu tegu nag ci ay tegtal ay preuve ci alquran. Nga mën a déterminer tam ki nekk yonant li mu moom, nga mën a déterminer ki nekk sahaaba li mu moom, nga mën a déterminer nag ña ca topp nit ñu baax ñeeku wàllu yi li ñu moom. Loolu ama am solo la. Loolu boo ko defee rek mu tegu nag ci ay tegtal tegtali alquran ak njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu bari ci sa diine day leer nañ doo nekk kuy làmbatu. Gis nga ñu bari tey mënuñoo ràññetle àqu yonant ak àqu yàlla ak àqu sahaaba yi, àqu wàllu yeeg ñu baax ñu mun dañuy jaxase lépp. xam nga ñooñu dañuy làmbatu kon dañuy làmbatu ma ngoog kon loolu lu jar a bàyyi xel la lillahi xaqun wa li abdihi xaqun huma xaqaani fala taj'alil xaqayni xaqan waxida yàlla dafa am aq jaamam am aq mu nekk ñaari aq yu bokkul kon bul jaawale ñaari aq yi def ko benn bu ko defee kon dañuy teg foofu sun baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.